Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, γεια σας. Είναι ο Θάνος Καμίλαλης και η Νεκτερία Ψαράκη που λείπεις και σήμερα. Δυστυχέστατα, εκείνος είναι κάπου, βλέπει κάτι ταινίες, είδα κάτι story έτσι φοβερά. Στο Λευκό τον Πύργο είδα κάτι... Είναι Θεσσαλονίκη ο Κωνσταντίνος. Ναι. Πάει πιο συχνά Θεσσαλονίκη από μένα, έχω να πω. Είναι κάπως στενάχωρο αυτό. Κι εγώ έμενα κάποτε εκεί. Εμένα σήμερα θα δεχτείτε τη φάτσα μου που είναι του στυλ, είμαι σερή από προχθές. Ναι, έχω να πω. Προβλέπετε εκπομπάρα, ναι. Πραγματικά. Ναι, χτες, ναι, ναι. Ήμουνα στη ΦΕΚΑ, για όσους ξέρουν. Είναι η Φοιτητική Ένωση Κριτών Αττικής, κάπως έτσι είναι τα τέτοια. Έπαιζε ο Μίλτος ο Βαρουχάκης. Βαρούχος, ένα κουσού και σήμερα. Γιατί... Βαρουχάκης, να το τονίσω. Βαρουχάκης, ο Μιλτιάδης. Είναι πάρα πολύ καλός, έχει φωνάρα. Πάρα πολύ ωραία περάσαμε. Για άλλη μια φορά βρέθηκα σε χώρο που ήμουν μεγαλύτερη. Θα αρχίσω να τα παίρνω. Σιγά σιγά. Φέρει απλησιά στα 31, πρόσεχε θα πεις. Ναι, ναι, με τον Κωνσταντίνο είναι πιο εύκολες αυτές τις συζητήσεις. Ναι, είμαι 24, είναι η αλήθεια. Για πες, Θάνο μου. Τι να πω. Καλησπέρα, καλησπέρα. Στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, από όποιο σημείο του σύμπαντος και αν μας ακούτε, σχεδόν, όπου και αν βρίσκεστε, είτε είστε στο live, στο YouTube, στο κανάλι του The Press Project, είτε είστε στο ραδιόφωνο του TPP, ειδική καλησπέρα, φυσικά, στον πατέρα του Αλέξανδρου, ο οποίος... από την εξωτική Ομόνια, ο οποίος πατέρας του Αλέξανδρου, είναι ερωτικός μετανάστης, 60χρονος και μας παρακολουθεί από τα Παρίσια. Αχ, τι ωραίο! Ξέρεις τι σκέφτομαι ώρες-ώρες, ότι πραγματικά στις μέρες μας έχει φύγει ο ρομαντισμός. Είναι όλα τόσο κοινικά, τόσο αναλώσιμα. Θέλεις να κάνουμε μια τέτοια εκπομπή σήμερα, σχετικά με τη δειλία που επικρατεί από τις ερωτικές σου, τις φιλικές σχέσεις. Την προσωπική επίτευξη στόχων. Όχι, Νεκταρία μου, δεν θέλω να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Θα είμαστε λίγο πιο σοβαροί. Θέλεις να μιλήσουμε για την μπατσαρία που μας γράφει κάποιος. Από αυτό θα ξεκινήσουμε. Έχουμε να πούμε βασικά. Όπως καταλαβαίνω, το 92 και εγώ γεράματα. Πολύ ωραία πάει αυτή η κουβέντα. Χτες, την ώρα που εμείς κάναμε εκπομπή, γινόντουσαν τα ευτράπελα στους δρόμους. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να σχολιάσουμε, γιατί δεν ξέραμε και πώς εξελίχθηκε. Μετά βγήκαν και τα βίντεο της Αυγής. Νομίζω η Αυγή κατά αποκλειστικότητα το είχε αυτό, οπότε καλά κάνουμε και δίνουμε τα credits. Με την απρόκλητη επίθεση. Είναι κλασικός ο τρόπος που δρούν πλέον τα μάτια σε αυτές τις πορείες. Ταυτόχρονα είδαμε και διάφορα ρεπορτάζ, ακόμα και σε φιλοκυβερνητικά μέσα. Ξέρεις, ανακάλυψε το NGR ότι ενδέχεται η κουκουλοφόρη να είναι και αστυνομική και με αποτέλεσμα να κάνει ολόκληρο ρεπορτάζ. Τι δουλειά έχουν αυτοί οι κουκουλοφόροι πίσω από τα ΜΑΤ? Ο ένας, και έγραφαν μάλιστα, ο ένας φτιάχνανε ενόχλητο τον εξοπλισμό του άλλου. Δεν το είπαν ότι πρόκειται για ασφαλίτες. Mm-hmm. Δεν το είπαν. Όμως το υπονόησαν. Είναι πάρα πολύ συχνό αυτό να πούμε, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ύποπτες όλες αυτές οι επιθέσεις των γνωστών αγνώστων. Εγώ καταδικάζω την προβοκατορολογία και την πρακτορολογία της αριστεράς. Μια πρακτόρισα στο Παγκράτη όμως, φίλε, δεν σε χάλασε. Περίμενε. Ένα-ένα, θα τα πούμε και αυτά. Θα αποδώσουμε. Έχει πάρα πολλά μπράβο η σημερινή εκπομπή, γιατί είμαστε σε πάρα πολύ καλή διάθεση, όπως φαίνεται. Και μια πολύ όμορφη εβδομάδα ολοκληρώνεται. Και σήμερα η εκπομπή θα έχει μπράβο σε υπηρεσίες που μας κρατούν ασφαλείς. Συγχαρητήρια στην ΕΕΠ. Γιατί αυτό μετράει περισσότερο, η ασφάλεια. Σε κάποια σημεία. Πάμε λίγο όμως στη αστυνομοκρατία. Να ξεκινήσουμε από την αστυνομοκρατία, γιατί είναι ακριβώς αυτό που έλειπε από τη χώρα. Δηλαδή, τι έλειπε από τη χώρα, τι βλέπετε τη χώρα. Η Ελλάδα μας. Τι βλέπετε. Την κοιτάτε. Πολλοί από εσάς που μας ακούτε δεν την κοιτάτε. Τι ωραία. Εμείς την κοιτάμε από πιο κοντά. Οπότε λες. Στο ένα χιλιόμετρο. Ναι, ναι. Τώρα που ξεπουλάμε τα πάντα. Τι έλειπε, η ιδιωτικοποίηση των οικολογικού παιδών. Τι λείπει επίσης, η ιδιωτικοποίηση του νερού. Τι λείπει επίσης, λίγη μπατσοκρατία. Mm. Δηλαδή, είχαμε τις μεγάλες διαδηλώσεις δεκάδων χιλιάδων ατόμων χθες. Και όπως συνέβη, όπως συμβαίνει πάντα. Ξεκίνησαν επεισόδια και τι να κάνει και η ελληνική αστυνομία, παρενέβη για την τήρηση της τάξης. Mm. Γιατί ποια είναι η αλήθεια, αυτά που βλέπουμε με τα μάτια μας στα βίντεο ή η ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Προφανώς πάντα είναι η ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, η οποία μας λέει ότι στη 1.30, έχουν στις 1.30, πρέπει να είναι λάθος αυτό, και ενώ η πορεία με σημείο εκκίνηση στα 2 εξελισσόταν ομαλά, μέσω του δρομολογίου σταδίου πλατεία Συντάγματο Όθωνο Λεωφόρου Βασιλίσσα Αμαλία. Τι ήταν η πορεία, σταθμό του γραμμή του μετρό. Τραμ. Μας λέει και του σταθμού. Ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και φέροντα ξύλα, πέτρε, κομμάτια μαρμάρου και άλλα αντικείμενα παρισέφρισαν στο πίσω μέρο των πορευμένων, στο κάτω μέρο τη πλατεία Συντάγματο. Λοιπόν, η Αυγή έβγαλε ένα βίντεο και θα το δούμε τώρα για να βρούμε την ομάδα ατόμων που παρισέφρισε. Θέλω παρακαλώ να εστιάσετε στον κύριο που φεύγει. Σε αυτού που παρισέφρισαν. Στον κύριο που, που έχει παρισφρήσει. Δείτε λίγο. Παρισέφρισαν. Ναι. Και θα είναι σαν παιχνίδι. Πώς είναι το Find Wally που παίζαμε εμείς οι μεγάλοι τριαντάριδες, που είναι ο Wally με την κόκκινη μπλούζα και έψαχνες να τον βρεις. Βρες το κάθαρμα, το πούμε το παιχνίδι. Πολύ ωραίο, θα είναι αυτό. Βρες το κάθαρμα, βρείτε. Πάμε. Πώς θα το πάμε. Αυτοί παρισέφρισαν. Με το μάντεψε ποιος. Ήταν το κάθαρμα ο κύριος γύρω στα 70 που έτρεχε μην πνιγεί. Ήταν το κάθαρμα η κοπέλα με το πορτοκαλί της γυλαίκο, εμφανώς μέλος κάποιου εργατικού σωματείου που την είχαν ρίξει κάτω και και της κάνανε κάτι τέτοια και στο όλος την αφήσανε και όλες να φύγει τύπου χάρη σου κάνω μωρί. Ποιο ήταν το κάθαρμα? Ήταν το κάθαρμα. Εγώ τη συμπαράστασή μας στον οδηγό που, όπως βλέπουμε όλοι, βρίσκεται σε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Γι' αυτό σε δρόμο που έχει διαδηλωτές γκαζώνει ο οδηγός του Γερανού. Είναι σοκαριστικό το βίντεο, ειδικά σκεπτόμενοι και σκεπτόμενες το γιατί διαδηλώνει αυτός ο κόσμος. Δηλαδή, πολλοί γράψανε ότι αν δεν πας από τρένο, θα πας από γερανό της αστυνομίας που πηγαίνει έτσι. Να πούμε ότι υπήρχαν και στον αντίποδα ακούστηκαν οι απόψεις ότι οι διαδηλωτές έστησαν καρτέρι θανάτου με τους κάδους στην αστυνομία. Το γεγονός ότι εμφανίζονται δύο κάδοι μπροστά στο γερανό της αστυνομίας και ο γερανός της αστυνομίας αποφασίζει να επιταχύνει και να πάει κατά πάνω τους, δεν δικαιολογείται. Είναι αστυνομία. Πρέπει να σκεφτόμαστε τι μπορεί να είναι όπλο. Συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή το έχουμε συζητήσει και σε άλλες τις υποθέσεις δολοφονίας Ρωμά, μας λένε πώς είναι όπλο το αμάξι εκεί πέρα. Λες, καθίστε ρε παιδιά τώρα, αφού δεν... πόσο... σε τι κίνδυνο μπήκατε. Εδώ όμως δεν είναι όπλο το αμάξι έτσι όπως κινείται. Τι είναι ο κάδος? Θα ξεχάσουμε και αυτό που ξέραμε. Γενικά, καλό να προσβάλλεται η λογική μας, δεν λέω, το έχουμε συνηθίσει. Αλλά καταλαβαίνουμε, τη βλέπουμε και να πιστεύουμε λίγο τα μάτια μας και όχι τις έτσι, προκάτα ανακοινώσεις της Ελλάς. Όταν προσπαθούν... Δηλαδή για άλλη μια φορά η Ελλάς λέει ομά ψέματα τα οποία διαψεύδονται από την πραγματικότητα. Για το πώς ξεκίνησαν αυτά τα επεισόδια έχουμε βίντεο και δεν είναι μόνο ένα. Έχουμε τις μαρτυρίες των ανθρώπων που ήταν εκεί και μεταφέρουν τι συνέβη και έχουμε ακόμα μια απρόκλητη επίθεση της αστυνομίας σε διαδηλωτές. Και όπως πολύ σωστά σχολιάστηκε, το απρόκλητο είναι και λίγο πλεονασμός, γιατί το λέμε μερικές φορές, λες και δικαιολογείται η αστυνομία να διαλύει μια διαδήλωση επειδή κάποιοι, μια μειοψηφία πετάει πέτρες, ας πούμε. Αλλά ξεχνάμε εδώ πέρα ότι η αστυνομία προστατεύει την τάξη, προστατεύει τους πολίτες, θεωρητικά έτσι, και χρησιμοποιεί αναλογική βία. Όχι μου πετάνε πέτρες, διαλύω 20.000 κόσμο και τους καταπνίγω στα χημικά. Δεν γίνεται έτσι. Γι' αυτό πολλές φορές μπαίνει το απρόκλητη, λες και δικαιολογείται το μη απρόκλητη σε αυτόν τον βαθμό. Που δεν δικαιολογείται ούτε αυτό. Αλλά σε αυτή την περίπτωση έχουμε αυτό ακριβώς που είδαμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπες. Γενικά, ακόμα και σε περίπτωση καταδιώξεων, όταν προσπαθούν αστυνομικοί να κινητοποιήσουν όχημα, αν αυτό το όχημα επιταχύνει, ο οδηγός πάει για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Εδώ ο αστυνομικός γιατί θα πάει? Για τίποτα, θα γίνει ΕΔΕ. Δεν θα γίνει απολύτως τίποτα. Γιατί για άλλη μια φορά προσπαθούν να μας κάνουν το κλασικό, ότι δεν καταλάβαμε καλά, ότι πέταξαν τους κάδους μπροστά. Εν τω μεταξύ, το όχημα φαίνεται, επειδή πολλοί ανέβασαν το βίντεο εξ αρχής και φαίνεται ότι πετάνε τους κάδους. Πόντως τους πετάνε. Το όχημα, ο γερανός αστυνομίας πήγαινε με λιγκιώδη ταχύτητα. Τι θα κάνουν οι κάδοι, δηλαδή έλεος. Πριν φτάσει μπροστά στο διαδηλωτές. Ναι, έχει γκαζώσει πολύ πριν. Οι κάδοι μπαίνουν εκείνη την ώρα. Τι συζητάμε τώρα, το αν θα εμπόδιζαν οι κάδοι αυτό το όχημα. Και στην τελική, δηλαδή λίγο σοβαρή, λίγο σοβαρότητα στο... Είναι αστυνομία, δηλαδή θα πρέπει να ξέρει να διαχειρίζεται τέτοιου είδους περιπτώσεις. Τώρα πάρα πολλά ζητάς. Ζητάω αρκετά. Ναι. Να σχολιάσουμε λιγάκι και το ζήτημα των γνωστών αγνώστων που το ακούμε πάρα πολύ συχνά. Αρχικά εννοείται ότι σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, δηλαδή όταν βγήκαμε από τη φάρμα που έριξα μία ματιά, άγνωστοι πετάνε βόμβες Μολότοφ κλπ. Δεν παρουσιάστηκε σε καμία περίπτωση. Βασικά, πιστή αναπαραγωγή του δελτίου τύπου της αστυνομίας. Δεν παρουσιάστηκε σε καμία περίπτωση ότι οι αστυνομικοί έκαναν την επίθεση πρώτοι, χωρίς να λέμε ότι αυτό συμβαίνει πάντα. Αλλά συμβαίνει. Ταυτόχρονα να πούμε ότι επειδή έχουμε την ευκαιρία λόγω της δημοσιογραφικής μας ιδιότητας, εκεί που ξεκινούν τα μπάχαλα και ο κόσμος φεύγει, εμείς μένουμε. Εκτός από κάποιες περιπτώσεις που και εγώ την κοπανάω διότι φοβάμαι. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ περίεργα κάποια πράγματα. Ανά 10-17 χρόνια. Υπάρχουν και φωτογραφίες. Τώρα νομίζω ότι η αλήθεια σε αυτά είναι κάπου στη μέση. Ανά 10-17 χρόνια, ένα 40χρονο. Υπάρχουν ομάδες που έτσι το βλέπουν πολύ συγκρουσιακά και όλοι οι υπόλοιποι είμαστε φλόροι, δεκάδες χιλιάδες, που θεωρούν ότι αυτός είναι ο κατάλληλος τρόπος για να δείξει, να πας να τις παίξεις με τους αστυνομικούς. Okay. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν πολλές φορές και φωτογραφικά ντοκουμέντα, όπως υπήρξαν και χθες από Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, που τους βλέπουν να στέκονται στο ίδιο σημείο. Με το δακρυγόνο δεν είναι πάλι προβοκατορολογία και πρακτορολογία να πεις. Ρε παιδιά, τι συμβαίνει εκεί πέρα, γιατί ο άλλος είναι με τη Μολότοφ αναχείρας και είναι δίπλα στους αστυνομικούς, τι κάνουνε, meeting έχουνε. Έλαντε και τους φτιάχνουν τον εξοπλισμό και ξαφνικά φαίνεται ότι ο άλλος κρατάει πυροσβεστήρα ακριβώς τον ίδιο της αστυνομίας. Εντάξει, γνωρίζουμε και τον ασφαλιτικό ρόλο που πολλές φορές μπαίνουν κουκουλοφόροι και προχωράνε σε συλλήψη σαν ύποπτο χρόνο. Το γνωρίζουμε αυτό. Απλά αν πάτε στις πορείες, παιδιά, και μείνετε εκεί που γίνονται τα μπάχαλα, θα δείτε ότι ανά 10-17 χρόνια, τους λεγόμενους μπαχαλό, χουλιγκανό, όπως θέλει τους ονομάζει ο καθένας, είναι και ένα 40χρονο. Τι δουλειά έχει, παλιπαιδίζει, θυμήθηκε τα νιάτα του, είναι συντρόφια και θύρα 13, τι είναι. Αυτά είναι ερωτήματα που νομίζω ότι δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Το τι είναι ο ένας, τι είναι ο άλλος, τι είναι ο τρίτος. Όταν έχουμε όμως ντοκουμέντα, οφείλει η Ελλάδα να απαντάει τι συμβαίνει εκεί πέρα. Ναι, τι κάνει. Δεν έχουμε συλλήψεις. Έχουμε πάλι συλλήψεις στο σωρό. Πολλές φορές έχει καταγραφεί σε μαρτυρίες να είναι κάπως θεατρικό το όλο σκηνικό, το πότε ξεκινάνε τα επεισόδια και πότε παρεμβαίνει η αστυνομία. Άλλες φορές υπάρχουν άλλες ομάδες που κάνουν αυτά τα επεισόδια. Που και πάλι δεν δικαιολογείται να πνίγεται μια ολόκληρη διαδήλωση στα χημικά. Ο μόνος λόγος που διατηρώ τις επιφυλάξεις μου σχετικά με τα προβοκάτσια είναι γιατί βλέπουμε ότι έχουν όλο το θάρρος να προχωρήσουν σε διάλυση της πορείας με απρόκλητη χρήση βίας χωρίς προβοκάτσια. Αφού μπορούν, ρε παιδί μου, εκεί που στέκεις να έρθουν και να σε δίνουν, τι να τον κάνει τον κουκλοφόρο. Ναι, αυτό είναι ένα επιχείρημα. Ότι μπορώ έτσι και χωρίς αυτόν. Αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο είναι λίγο περίεργο, ότι το λένε και αυτοί που στηρίζουν αυτές τις επιθέσεις και σου λένε ότι δεν ψάχνουν δικαιολογία από την αστυνομία για καταστολή. Οπότε εμείς δεν δίνουμε κάποιο πάτημα. Στην πράξη, μερικές φορές δίνεται αυτό το πάτημα από αυτές τις επιθέσεις. Δεν μπορούμε να υποκριθούμε ότι δεν συμβαίνει αυτό. Οπότε το αποτέλεσμα, όπως είπα, είναι να διαλύονται πορείες στα χημικά. Θα γίνει και απρόκλητο όπως έγινε χθες. Δεν είναι εύκολη αυτή η κουβέντα. Μην ξεχνάμε, λέει ο Αλέξανδρος, που έχει τη τιμητική του σήμερα, γιατί ο πατέρας του ερωτικός μετανάστης στηρίζουμε. Τις φθορές ιδιωτικής περιουσίας που γίνανε και από αναρχικά ΜΑΤ. Υπάρχει ένα βίντεο που φαίνεται αυτό. Περνάνε οι ματατζίδες και ένας ρίχνει και μία σε ένα μάξι. Γιατί όχι. Ναι, το έχουμε δει αυτό, είναι πολύ ωραίο. Γιατί όχι. Έχει ξανασυμβεί, έχει ξανακαταγραφεί αυτό σε κάμερες. Γιατί όχι, πραγματικά. Τότε που είναι πολύ συχνό, βλέπουμε τώρα ματατζίδες να σε τα πλαίσια ελέγχων και αναζητήσεων να σπάνε ολόκληρες τζαμαρίες πολυκατοικίας για να πιάσουν τον ένοχο, τον μπαχαλάκια. Καλά, έχουμε και να πετάει χημικά σε έναν ολόκληρο σταθμό. Έχουμε μέσα στην Ομόνοια, το έχω ζήσει και αυτό ωραίες, το πράγμα live. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραίες καταστάσεις που, γιατί τι προέχει, η ασφάλεια του πολίτη. Και βλέπετε το πόσο οι πολίτες είναι ασφαλείς. Αυτή η χώρα συνομωθεί για να είμαστε ασφαλείς. Ναι. Πόσο οι πολίτες νιώθουν ασφαλείς όταν ασκούν ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο θεωρητικά δικαίωμα. Οφείλει η Ελλάς να δώσει εξηγήσεις για το τι συμβαίνει εκεί πέρα, σχολιάζει ο Γιώργος. Η Ελλάς να δώσει εξηγήσεις, εντάξει. Ναι, παιδιά, και εμείς οφείλουμε να το πούμε αυτό για να μην ξεχάσουμε τα βασικά. Δηλαδή, επειδή είδα και άλλο σχόλιο ότι. Γιατί απορείται και είναι κλασικά πράγματα. Όσο κλασικά και να είναι αυτά τα γεγονότα, εμείς νομίζω ότι πρέπει να τα σχολιάζουμε και να τα λέμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Και δεν να μην ξεχνάμε. Δεν θα συνηθίσουμε σε οποιοδήποτε είδους βαρβαρότητα και δεν πρέπει να το συνηθίσουμε. Και μιλάμε τώρα για μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά πάσχουν από σαδισμό. Τώρα μας γράφει φίλος ιδιωτικά, βέβαια. Στη σύλληψη φίλου μεταξουργείου, αναφέρεται λογικά σε όσα συνέβησαν πριν καμιά εβδομάδα στο σταθμό στο μεταξουργείο. Οι αστυνομικοί έλεγαν ότι ο Κούλης δεν θα πέσει ποτέ. Και ότι βγαίνει με τύψεις, με τρίχα στη μασχάλη. Γενικά εξευτελισμός. Δεν προχωράνε απλά σε προσαγωγές. Σίγουρα τους αρέσει πάρα πολύ είναι αυτό που κάνουν. Υπάρχουν καταγεγραμμένες οι δηλώσεις για το πώς με την προηγούμενη κυβέρνηση ήταν δεμένα τα χέρια τους. Και έχουμε καταλάβει 4 χρόνια το πώς είναι λυμμένα τα χέρια τους με αυτήν την κυβέρνηση. Είναι πάρα πολύ λογικό, πάρα πολύ λογικό να υπάρχει και φανατισμός σε αυτό το κομμάτι της αστυνομίας που κάνει ό,τι γουστάρει. Για δικά του πολιτικά, πιστεύω. Και ένα μεγάλο μέρος των αστυνομικών δυνάμεων είναι ακροδεξιοί, έχουν ψηφίσει Χρυσή Αυγή στο παρελθόν. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Δεν ανακαλύπτουμε και τον τρόπο ξεχνάμε τώρα. Λογικά, σε κάποιους από αυτούς τους αρέσει αυτό που γίνεται. Και γιατί να μην το κάνουν όταν παραμένουν ατιμόρητοι, αυτό που λέγαμε και χθες, που εντωμεταξύ αυτό συζητούσαμε την ώρα που γίνονταν ή που έβγαιναν στη δημοσιότητα αυτές οι επιθέσεις της αστυνομίας. Γιατί να μην το κάνουν, ποιος θα τους τιμωρήσει. Μα πρέπει να καταλάβουμε αμάν κάνει, εξής. Αμάν κάνει για την υπόθεση του Βασίλη Μάγκου που έχουμε τον ξυλοδαρμό σε βίντεο και αμάν κάνουμε να πάνε για κακούργημα. Μα δεν πρόκειται για παραστράτημα, πρόκειται για τη θεμητή τακτική. Δεν θα ξεχάσω ποτέ που ήμουνα με τη Γεωργία την Κρυεμπάρδη έξω από την Ευελπίδων στην απέναντι πλευρά του δρόμου και επειδή είμαι τα τζίδες. Με τα προσφυγικά. Ναι, δεν μπορούν να διασπώνται. Πρέπει να πηγαίνουν όλοι μαζί. 7-8, δεν ξέρω πόση είναι η δημιουργία. Πέρασε μια ολόκληρη δημιουργία απέναντι για να μας κοιτάξει ένας με ύφος και να μας πει. Έλεγα και εγώ τη σκυλοβρωμά εδώ πέρα, μας έλεγε άπλητες. Και του λέω, ξαναπες το με, είμαι δημοσιογράφος. Και αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μία ολόκληρη δημιουργία πέρασε απέναντι για να πει την εξυπνάδα του ο ένας ματατζής. Και μετά πέρασαν όλοι μαζί απέναντι. Βρίσκομαι πάρα πολύ συχνά στις πορείες και μου μιλάνε απέσια. Πρέπει να από πίσω μου, με απίστευτη θρασιδηλία. Αλλά είναι καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και δεν μπορείς να ξέρεις ποιος έβρισε. Θα βάλουμε διακριτικά στην Ελλάς και όλα θα γίνουν καλύτερα. Να βάλουμε κάμερες. Είναι κάπως ηρωνικό, γιατί τα διακριτικά αυτό σαν υπόσχεση είναι. Υπάρχει νομοθεσία για τα διακριτικά. Έχουν γίνει πάρα πολλές υποσχέσεις και από τον φοβερό και τρομερό υπουργό, πρώην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κύριο Χρυσοχοίδη, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή διακριτικά. Και το αστείο με τις κάμερες, καταλαβαίνουμε πόσο κακόγουστο αστείο ήταν, που νομοθετήθηκαν δήθεν για την. Για να μην δίνεται η μισή εικόνα με αυτόν τον βιντεοσκοπικό ακτιβισμό, όπως τον έλεγε ο αγαπημένος υπουργός Χρυσοχοίδης, και να υπάρχει διαλεύκανση τέτοιων υποθέσεων. Το βλέπετε. Δεν, από το εφετείο του 20, λέει ο Γιώργος, ότι πάει έτσι η κατάσταση. Και πιο πριν, θα πω. Από όταν ήρθε στην εξουσία αυτή η κυβέρνηση. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουμε προηγούμενες υποθέσεις. Και με την έχουμε προηγούμενη κυβέρνηση, απλά, δηλαδή είχαμε ξύλωση συνταξιούχους επί ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε ξύλωση πληστηριασμούς επί ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι εκεί δεν είχαμε και πολλές διαδηλώσεις επί ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και πάλι η κατάσταση ξέφυγε από το 19 και μετά με τα λυμμένα χέρια. Νομίζω η πρώτη υπόθεση που έρχεται στη δημοσιότητα αυτά τα 4 χρόνια είναι ο βασανισμός του Λαμπρού Γούλα, του αναρχικού. Και τότε ακούμε, το συζητούσα και πρόσφατα αυτό. Τότε ακούμε εκείνο το σοκαριστικό ότι του είπε ο αστυνομικός στα Εξάρχεια: έχουμε χούντα, ρε, το κατάλαβες. Δεν ξέρω πόσοι το θυμάστε, μοιάζει σαν να έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Και τότε θυμάμαι να μας φαίνεται απίστευτο το να υπόθηκε αυτό το πράγμα και να εκφράζονται έτσι ομά τέτοιες αντιλήψεις από αστυνομικούς. Πολύ σύντομα και με καταστολή από τις διαδηλώσεις του 19 στο Πολυτεχνείο και μετά και στη συνέχεια, καλά μην πούμε κάνει για πανδημία, καταλάβαμε γιατί ακριβώς. Κατάσταση μιλάμε. Προφανώς, επίσης, όλα αυτά, και για να το κλείσουμε το θέμα, γίνονται με εντολή. Εννοείται. Είτε είναι ρητή εντολή σπάστε τους, τα κεντρικά, είτε με το να μην υπάρχει η μέρημνα για μια καταδίκη συμβάντων και υποθέσεων που βλέπουμε και με το να υπάρχει ξεκάθαρη προστασία της αστυνομίας. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είναι κατόνομα. Δεν εκφράζεται ποτέ Θεοδωρικάκος ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Εκφράζεται μόνο ως ο πολιτικός προϊστάμενος αστυνομίας που εκπροσωπεί την αστυνομία. Είναι σαν να βλέπουμε έναν δεύτερο συνδικαλιστή της αστυνομίας στα παράθυρα σε τέτοιες περιπτώσεις. Mm-hmm. Ποτέ δεν αναγνωρίζεται ότι εκεί γίναν κάποιες αστοχίες έστω. Πάντα είναι ότι πόσο η αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Και μας έλεγε κιόλας ότι οι αστυνομικοί είναι και φίλοι μας. Για το παρασκήνιο, έτσι λιγάκι το κουτσομπολιόν της υπόθεσης, θέλω να πω ότι ο Θεοδωρικάκος ήταν μια επιλογή ξεκάθαρα επικοινωνιακή. Ο Χρυσοχοίδης είχε στην πλάτη του πειρά για ένα ζητήματα. Από την πανεπιστημιακή αστυνομία μέχρι τη βιότητα της βιοπραγίας στον δρόμο, τις επιθέσεις σε Ρωμά, δολοφονικές επιθέσεις σε Ρωμά, να με ακριβείς, Ζακοστόπουλος, ένα κάρο προβλήμα είχε στην πλάτη του. Επομένως, ο Θεοδωρικάκος ήταν μια επιλογή, μια ευγενική φυσιογνωμία, η οποία επικοινωνιακά θα μπορεί να διαχειρίζεται και να απαντά τέτοιου είδους υποθέσεις στο δημόσιο λόγο. Γι' αυτό ακριβώς. Και από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον, τον πρώτο λόγο σχετικά με τη διαχείριση τέτοιων κρίσεων, τις ουσιαστικές αποφάσεις παίρνει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Προστασίας Πολίτη πλέον. Και όχι υπουργός. Αυτά είναι τώρα δικές μου διαρροές, τις μοιράζομαι μαζί σας. Να πω όμως το εξής. Επειδή πάρα πολύ συχνά δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τη σημαντικότητα της επίθεσης όταν σηκώνεις ένα κλομπ, γιατί είδαμε πολύ καλά σε ποιους επιτίθενταν. Ήταν άνθρωποι 60, 70 ετών, 40-50 ριβες εργαζόμενοι. Ούτε μπαχαλάκιδες ούτε τίποτα. Όλοι είδατε θείους και θείες να προσπαθούν να ξεφύγουν μέσα από τη βία, τη χημεία και την επίθεση. Αν αυτό το κλομπ βρει το κεφάλι ενός συνταξιούχου, είναι πολύ δύσκολο να κινδυνεύσει η ζωή του. Γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε με πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια για δολοφονικές επιθέσεις. Είδατε στο βίντεο πως χτύπησε ο κάδος στο διαδηλωτή που ήταν δίπλα. τον εξεσφενδόνησε στο πεζοδρόμιο. Θα μπορούσαμε να έχουμε. Φαίνεται ένας άνθρωπος που είναι πεσμένος και πάνε να τον. Όχι, φαίνεται ξεκάθαρα στο βίντεο να τον χτυπάει ο κάβος και να πέφτει αριστερά με πάρα πάρα πολύ μεγάλη φόρα. Επίσης φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο αστυνομικός εκείνη την ώρα ήταν εκτός ελέγχου. Έπεσε με απίστευτη μανία και αφορμητισμό πάνω στην πορεία. Φαίνεται ότι δεν μπορούσε να κουμαντάρει το όχημά του. Τι ακριβώς έκανε. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε νεκρό. Εκεί τι θα λέγαμε, τι θα ακούγαμε. Άλλη μια κυβερνητική συγγνώμη. Είναι πάρα πολύ εύκολο να έχουμε νεκρό. Συν τη άλλη, σε μια πορεία 20-50 εκατοχιλιάδων ανθρώπων, το να ρίχνεις χημεία και να επιτίθεσαι με ξύλο είναι δολοφονικό. Μπορείς να ποδοπατηθείς. Έχουμε βρεθεί σε καταστάσεις που πανεπιστημίου είναι κατάμεστη με κόσμο και ξαφνικά από πίσω υπάρχουν οι δημιουργίες των ΜΑΤ που κυνηγούν τους διαδηλωτές. Μία στραβή να γίνει και πέσεις κάτω, θα σε ποδοπατήσει όλη η Πανεπιστημίου. Θα σε ποδοπατήσουν όλοι. Αυτό είναι επικίνδυνο. Και σίγουρα δεν δείχνει μεταμέλεια από την πλευρά της κυβέρνησης, σε καμία περίπτωση. Εγώ βλέπω, λέει ο Τσιρίδης, και βίντεο από μπατσάκια, περιγράφει έτσι, να βγαίνουν και να είναι και καλά με το μέρος μας. Αυτό είναι USA Playbook. Έχετε κάποιο σχόλιο για αυτά, εννοούμε... Τους συνδικαλιστές, λένε. Εννοούμε αστυνομικούς που βγαίνουν και διαχωρίζουν τη θέση τους και δεν ξέρω τι. Εμένα δεν μου λένε τίποτα αυτά. Κοίτα, έχει συμβεί πολύ συχνά. Δεν μου λένε τίποτα αυτά. Ούτε οι ανακοινώσεις κλπ. Αυτό, άμα είναι να κάνεις κάτι, άλλαξε το από... ή κάνε κάτι για να αλλάξει από μέσα ή φύγε. Εγώ θέλω να πω κάτι πάνω γενικά, σε αυτό. Γενικά, αυτό που μετράει είναι οι πράξεις. Τα λόγια πέρεσε. Εγώ θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Επομένως, όταν βλέπω και εγώ όταν το βλέπω, αυτό σκέφτομαι. Δεν είναι κανένα φοβερό συγκινητικό μήνυμα να βγει ένας αστυνομικός και να πει: εγώ διαχωρίζω τη θέση μου έτσι στα social κλπ. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Ακόμα και σε οι συνδικαλιστές αυτή της Ελλάδας. Αν δεν σε εκφράζει. Αυτή είναι και οι συνδικαλιστές της Ελλάδας που βλέπουμε στα τηλεπαράθυρα που είναι κάθε φορά. Mm. Αυτό μετράει. Το ότι διαχωρίζει κάποιος τη θέση του, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει. Μπράβο, και εκφράζει και τη συμπαράσταση. Και πάλι, το πώς πλαισιώνουν το διαχωρισμό της θέσης τους έχει μεγάλη σημασία. Είναι διαφορετικό να λες ότι διαφωνώ με τις εντολές που λαμβάνουμε και είμαστε αναγκασμένοι και δεν μας αρέσει. Και... εντάξει, τώρα, είναι διαφορετικό αυτό, αλλά πάντα οι ανακοινώσεις συνδικαλιστών της Ελλάς έχουν ως στόχο να πείσουν τον κόσμο ότι οι αστυνομικοί στοχοποιούνται. Δηλαδή, σου λέει, μας βάζουν να βγάζουμε το φίδι από την τρύπα στην πανεπιστημιακή αστυνομία, διαφωνούμε, είναι ένα χρήαστο σώμα κλπ. Αλλά πάντα θα καταλήξουν στο ότι οι αστυνομικοί καταλήγουν να είναι στοχοποιημένοι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό στο μάτι του κυκλώνα. Αυτό κρατάμε από αυτή την κουβέντα. Αυτό την λένε. Στοχοποίηση των αστυνομικών. Ναι, το βίντεο, αν είναι κάποιο συγκεκριμένο βίντεο, εγώ δεν το έχω δει. Εγώ μιλάω γενικά για τέτοιες περιπτώσεις. Αν είναι ένα συγκεκριμένο βίντεο στα social media. Λοιπόν, επόμενο, καθώς είναι πολλά και έτσι, το ένα είναι πιο χαρούμενο από το άλλο. Ένα λεπτάκι δώστε μου. Ποιο είναι το επόμενο? Εκπληξή. Ναι. Τα έχουμε πει πριν την εκπομπή. Ναι, αλλά δεν ξέρω ποιο θα βάλει η ζωή. Πάμε, ζωή, κάνε μας surprise. Η ζωή διαλέγει. Η ζωή διαλέγει. Α, πολύ ωραία. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε οποιοδήποτε θέμα. Σαν παιχνίδι, μας πετάνε καρτέλες λοιπόν, και μας δουλειάζουμε. Όχι, νερό. Νερό. Ναι. Για να ζητήσουμε και μια συγγνώμη. Στον κύριο Σκρέκα. Ναι, γιατί έχουμε πει πολλά πράγματα. Συγγνώμη, δεν καταλάβαμε. Για την ιδιωτικοποίηση του νερού, ακριβώς. Πρέπει να διαγράψουμε και την ανασκόπηση από το YouTube τώρα. Ναι. Κατεβαίνει. Κατεβαίνει το επεισόδιο. Κάναμε μια επισκόπηση. Ανασκόπηση που ονομάσαμε ιδιωτικοποίηση του νερού. Έχουμε πει και εμείς κάποιες κουβέντες παραπάνω. Έχω γράψει κι εγώ. Θέλαμε να ζητήσουμε συγγνώμη από τον κύριο Σκρέκα που βγήκε και ξεκαθάρισε τα πράγματα. Να διαβάσω. Για το ότι όλοι όσοι παρεμβαίνουν και μιλούν για ιδιωτικοποίηση του νερού λένε ψέματα, γιατί το νερό ήταν και παραμένει υπό δημόσιο έλεγχο. Χαρακτήρισε παντελώς αβάσιμες τις φήμες. Δεν είναι στοιχεία σε νομοσχέδιο αυτά. Τις φήμες περί δήθεν. Ναι. Τις φήμες περί δήθεν. Δεν είναι ότι διαβάζουμε νομοσχέδιο εμείς, λέμε μεταφέρουμε φήμες. Μας το είπε από κάτω ο γείτονας και είπαμε να το κάνουμε εκπομπή. Κάτι, Για, μπορείς να διαβάσεις τη δήλωση του λοιπόν, Υπουργού. Παντελώς αβάσιμες λοιπόν οι φήμες περί δίθεν ιδιωτικοποίησης του νερού. Στόχος νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι να επιτευχθεί η ενδυνάμωση και η αναβάθμιση του ρόλου των ΔΕΙΑ και βέβαια να διασφαλιστεί η επαρκής παροχή υπηρεσιών ύδατος σε όλους τους πολίτες με ασφάλεια και σε προσιτές τιμές. Γιατί δεν έχουν τώρα? Όχι. Είναι πάρα πολύ ακριβό το νερό. Ο κύριος Κρέκας επανέλαβε ότι ήταν και... Ακούστε σας παρακαλώ. Ήταν και παραμένει υπό δημόσιο έλεγχο. Απλά μεταφέρουμε αρμοδιότητες, εποπτεία και έλεγχο για να προχωρήσουμε στην ενδυνάμωση και αναβάθμιση του ρόλου των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης. Ακόμη... Μετά προχώρησε μια ανάλυση της σημασίας του νομοσχεδίου. Ναι. Όχι, αυτό κρατάμε για το... Αυτό είναι το σημαντικό βασικά. Τώρα εδώ όλα τα υπόλοιπα. Ναι, ουσιαστικά τι λέει, ότι θα είναι υπό δημόσιο έλεγχο, απλά μεταφέρουμε τις αρμοδιότητες και τον έλεγχο. Θα είναι υπό δημόσιο έλεγχο. Και στόχος είναι η αναβάθμιση, πώς το είπε, ενδυνάμωση. Έχουμε πολύ ωραίες λέξεις σε αυτή τη δήλωση. Τι σου λέει, ότι ο ιδιώτης ακουμπάει τα λεφτά του με αποτέλεσμα να αναβαθμιστεί το δίκτυο ίδρυψης. Καλά, ναι, που να φτάσουμε και εκεί να δείτε αναβάθμιση. Ναι, δηλαδή, όπου έχει γίνει αυτό, έχει αποτύχει παταγωγός. Ναι. Αυτό ακριβώς, ότι εκεί είναι αυτό που συμβαίνει πάντα. Όλες οι χώρες προχωράνε σε επανακρατικοποίηση του νερού και εμείς πάμε σαν έξυπνοι στο πιο φθηνό αγαθό που έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα για όλους. Ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Δημόσιο και δωρεάν. Εμείς πάμε να το ιδιωτικοποιήσουμε για να το αναβαθμίσουμε. Λες και έχει αποδειχθεί με κάποιο τρόπο ότι η ιδιωτικοποίηση φέρνει αναβάθμιση του νερού. Εγώ θα ήθελα να. Που βράζανε σε βραστήρες στα νερά να φύγουν οι λάσπες. Στη Γαλλία δεν έγινόταν αυτό. Δεν θυμάμαι πού, αλλά έχει παρατηρηθεί αυτό. Όπως και μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς έχουν παρατηρηθεί. Μια φυσικά, ιδιωτικός δάκτυλος. Που γράφουμε πριν 5-6 χρόνια, καλές εποχές ΣΥΡΙΖΑ, ήταν για την Ρουμανία που είχε γίνει χαμός με υποθέσεις διαφθοράς γύρω από το νερό. Λοιπόν, τώρα αυτά τα κατά τον Υπουργό fake news τα αναμεταδίδουν διάφοροι εγκάθετοι ΣΥΡΙΖΕΙ που δεν ξέρουν και μεταφέρουν φήμες. Όπως είναι, για παράδειγμα, η Ένωση Διοικητικών Δικαστών που τοποθετείται υπέρ της διατήρησης του νερού ως κοινωνικό αγαθό, τάσεται ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και ζητάει από τον αρμόδιο υπουργό να αποσύρει τα άρθρα του νομοσχεδίου που αφορούν τους παρόχους και την διαχείριση των υπηρεσιών πόσιμου ύδατος, σύμφωνα με τα όσα έχουν κριθεί με τις ανωτέρω αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Που έχει βάλει τρία φρένα. Τρία ακριβώς. Τρία φρένα το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλλά εμείς δεν καταλάβαμε καλά. Όπως λέγαμε και στην ανασκόπηση, το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι αυτή η Σοβιετία εκεί στην Πανεπιστημίου ακόμα, η τελευταία Σοβιετία της Ευρώπης, ο Χο Τσίκιο Μίνχ, που μονίμως τοποθετείται υπέρ του δημοσίου ελέγχου στο νερό και άλλα τέτοια κομμουνιστικά. Δεν γίνεται το Συμβούλιο της Επικρατείας να λέει στον Κώστα τον Σκρέκα τι θα κάνει. Ποιο είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας? Τι εννοείται είναι το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο της χώρας? Δεν ενδιαφέρει την κυβέρνηση αυτό το πράγμα. Δεν ενδιαφέρει την κυβέρνηση οι αποφάσεις ενός τέτοιου θεσμού. Είναι που σέβονται πάρα πολύ τους θεσμούς στην Νέα Δημοκρατία. Οπότε βγάζει απόφαση το Συμβούλιο της Επικρατείας από την ολομέλειά του και αυτοί φέρνουν νομοσχέδιο που ακυρώνει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τύπου πριτς, θα σε κυρώσω εγώ, δεν θα με κυρώσεις εσύ. Και όχι μόνο, η ανακοίνωση της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών είναι η τελευταία που βγήκε. Είχαμε και την περασμένη εβδομάδα, πέρα από όλες τις ομοσπονδίες των εργαζομένων που τη ξέρουν αυτοί, τα είδαμε με τους σιδηροδρόμους, πέρα από την αντιπολίτευση που δεν μετράει, είναι εγκάθετη, είναι κατά της κυβέρνησης, δεν τους δίνουμε καμία σημασία. Έτσι, σε αυτή την κατάσταση ad hominem, είχαμε και το επιμελητήριο περιβάλλοντος που είχαμε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου την περασμένη Παρασκευή να μας εξηγεί το τι συμβαίνει, τον κύριο Χριστοφορίδη, μέσω πάλι υπομνήματος και μέσω της Προέδρου του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, που είναι και πρώην αντιπρόεδρος του ΣΤΕ. Και αυτή μιλάει για ιδιωτικοποίηση του νερού. Και μάλιστα ήτανε κυρία Καραμανόφ στη συνθέση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκριναν το νερό ως δημόσιο αγαθό. Αλλά τι ξέρουν κι αυτοί? Ξέρουν να διαβάζουν? Ξέρουν τι σημαίνει ρυθμιστική αρχή και ύδατος? Μεταφέρουν fake news. Προφανώς θα πει κάποιος, ποιος λέει την αλήθεια? Μακάρι γιατί μερικά πράγματα δεν ξεχνιούνται, να είχαμε κάποιους ανεξάρτητους ελεγκτές που να μας λέγανε για τα fake news. Μακάρι. Μακάρι. Πού τέτοια τύχη. Να μιλήσουμε για παντόφλες. Για παντόφλες. Για παντόφλες. Άγιες. Ναι. Εγώ θέλω να πω το να θυμίσω κάτι. Στις 27 Δεκεμβρίου, το ΣΤΕ έκρινε άκυρη την Κία για την τιμολόγηση του νερού. Έχει βγάλει άλλες 2-3 γύρω-γύρω αποφάσεις τέτοιες στο ΣΤΕ. Έλεγε λοιπόν ξεκάθαρα ότι η Κία τιμολόγηση, αυτή δηλαδή που την έγραψαν, άφηναν τους παρόχους νερού να τιμολογούν όπως θέλουν, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς παράγοντες. Δηλαδή να βγάζουν μόνο κέρδος. Ταυτόχρονα, γι' αυτό και προχώρησε λοιπόν σε ακυρωτική απόφαση, να θυμίσουμε κάτι το οποίο το αναφέραμε και στην ανασκόπηση και τώρα θα μας πείτε αυτά γίνονται. Φυσικά και γίνονται. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το τι σημαίνει να μην έχεις νερό επειδή δεν έχεις να το πληρώσεις. Το είχε πει και ο Πουλής, λοιπόν. Υπάρχουν περιπτώσεις γυναικών στην Αμερική οι οποίες χάνουν την επιμέλεια των παιδιών τους. Ναι, γιατί θεωρούνται φτωχές και ανίκανες να παρέχουν το στοιχειώδες βιωτικό επίπεδο. Ακριβώς. Μοίρια έπονται. Και αυτό συμβαίνει γιατί το ιδιωτικοποιημένο νερό κοστίζει ακριβότερα. Γιατί κάποιος πρέπει να βγάλει κέρδος. Αυτά δεν είναι πυρηνική φυσική. Όταν το δίνει σε ιδιώτη, ο ιδιώτης λειτουργεί με σκοπό το κέρδος. Οπότε πατάει σε αυτό ακριβώς το πράγμα. Δεν θα πρέπει καν να τα συζητάμε αυτά. Είναι αυτονόητα. Και για άλλη μια φορά θα πω: τι έχει μορτό νερό. Όπως επίσης. Μια χαρά ήταν. Ναι, είναι το που λέγαμε και χθες, το κανείς, απολύτως κανείς. Κανένας δεν παραπονέθηκε για τις υψηλές τιμές στο νερό. Πουθενά. Ένα δεκάρικο ίσα-ίσα, είναι το τρίμηνο. Ίσα-ίσα και οι εργαζόμενοι αυτό μας λέγανε, ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις έχουν πιεστεί γιατί προσπαθούν να λειτουργήσουν με βάση το όφελος, με το κοινωνικό σύνολο και να διατηρήσουν τις τιμές χαμηλά. Δεν έχουμε τέτοια ζητήματα. Δεν έχουμε ζητήματα απαξίωσης εταιριών ίδρυυσης. Δεν έχουμε υπερχρεωμένες δημόσιες εταιρείες ίδρυυσης. Η ΕΙΔΑΠ έχει μηδέν τραπεζικό δανεισμό. Έχει εκατομμύρια αποθεματικά τα οποία θέλουν να τα μοιράσουν στους μετόχους. Βλέπε υπερταμείο και άλλοι. Όλοι δεν υπάρχει το κανένας απολύτως λόγος, πρακτικός και για όφελος κοινωνίας, να κάνεις αυτήν την μεταρρύθμιση σε εισαγωγικά. Κανένας απολύτως. Ο μόνος λόγος που την κάνεις είναι ώστε να εξυπηρετήσεις σταδιακά κάποια συμφέροντα. Και είναι και πρόκληση μέσα σε όλα να λέει ο Σκρέκας ότι στόχος είναι οι μικρές, οι ΔΕΙΑ, οι δημοτικές επιχειρήσεις, που είναι 120 περίπου. Όταν μέσα στο νομοσχέδιο έχει αυτή την πρόβλεψη ότι η ρυθμιστική αρχή θα παίρνει έσοδα από τον τζίρο αυτών των εταιριών. Ούτε καν από το κέρδος. Ούτε εκεί θα ήταν αποδεκτό. Από τον τζίρο. Που σημαίνει μεγαλύτερα προβλήματα. Πρέπει να δίνουν και ένα χαράτσι στη ρυθμιστική αρχή. Μια γιατί ρυθμιστική αρχή. Για να τα τρώει κάποιος Γιώργος Στάσης πάλι. Κανένας δικός τους που θα είναι στο. Που θα διορίζεται εκεί πέρα. Γιατί. Μα και πάλι μια ρυθμιστική αρχή. Έχεις λίγους υπαλλήλους. Τι θα θες όλα αυτά τα λεφτά, τι θα τα κάνεις. Μια ρυθμιστική αρχή που κερδοσκοπεί από τα έσοδα του ιδιώτη. Ωραία ρυθμιστική αρχή. Έτσι ξέρω κι εγώ. Επίσης. Βουλγαρία είναι φθηνότερη μπύρα από το νερό μας, λέει ο Ιλουμνατίκ. Δεν επιβεβαιώνουμε αυτή την πληροφορία. Αντί να ιδιωτικοποιήσουμε το νερό, ας κάνουμε δημόσιο αγαθό την μπύρα. Αυτό, ναι. Α, ωραία ιδέα. Ωραίο. Κοινωνικά μηνύματα σε αυτήν την τον κύριο Παπαδημητρίου, ο οποίος έλεγε πριν από, όχι πριν από κάποιο καιρό, ότι το νερό είναι απαράδεκτα φθηνό. Ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Απαράδεκτα φθηνό και σπατάλη του εξωφρενική. Παραδεκτά ακριβό. Μια χαρά. Νομίζω ότι αξίζει να λήξουμε αυτή τη συζήτηση με το ένα σύνθημα. Κάτω τα χέρια από το νερό. Αυτό πρέπει να γίνει πράξη όμως. Να γίνει πράξη. Με κάποιον τρόπο. Το νομοσχέδιο έχει πάει σε διαβούλευση. Έχει αναβληθεί για μία εβδομάδα. Να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα. Οι βασικές αντιδράσεις είναι σε αυτό. Θα δείξει για το αν θα έχει δεσμευτεί για βελτιωτικές αλλαγές ο κύριος Σκρέκας, πέρα από αυτά τα ότι είναι όλα ψέματα κλπ. Και υπήρχαν και διαφοροποιήσεις από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως τον κύριο Καλογιάννη, που είπε ξεκάθαρα ότι διαφοροποιείται, μίλησε στην αρμόδια επιτροπή και είπε ότι διαφωνεί με αυτά τα άρθρα. Είναι ένα ερώτημα το τι θα έρθει τελικά, και είναι προφανές ότι οι συνθήκες είναι οι ισορροπίες είναι λίγο δύσκολες για την κυβέρνηση αυτή την περίοδο, γιατί από τη μία υπάρχει ένα πολιτικό κόστος, καθώς διαφωνούν και οι νεοδημοκρατικές παρατάξεις, τέλος πάντων, στους εργαζόμενους. Αξίζει να πούμε στο μέτρο. Και υπάρχει ένα πολιτικό κόστος για όποιον μάθει από τους λίγους που το λέμε ότι πάνε να ιδιωτικοποιήσουν και το νερό. Και από την άλλη, προφανώς υπάρχει κάποιο είδος εξυπηρέτηση συμφερόντων. Και πρέπει να ισορροπήσεις τώρα και να κάνεις ό,τι προλάβεις μέχρι να πας στις εκλογές. Κάνε τελευταίο σχόλιο γι' αυτό, ναι. Γιατί έχουμε μια τελευταία μεγάλη εθνική επιτυχία. Δεν θέλω να κάνω σχόλιο. Οι δήμαρχοι δεν αντιδρούν. Ναι, υπάρχει και η ΚΕΔΕ, η Κεντρική Επιτροπή των Δήμων, έχει αντιδράσει. Τη θέση της αντιπολίτευσης λιγάκι. Ο Νίκος Παπάς προχώρησε σε δηλώσεις πριν από λίγο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιμένει να καταστρατηγεί τις αποφάσεις του ΣΤΕ, που ζητούν την επιστροφή της διαχείρισης του νερού υπό άμεσο δημόσιο έλεγχο. Ενώ διατηρεί τη ΣΕΙΔΑΠ και η ΙΑΔ στο υπερταμείο, τώρα μεταφέρει και την εποπτεία των υπηρεσιών ίδρυυσης και τη διαχείριση των σχετικών πολιτικών στη δημιουργούμενη ρυθμιστική αρχή αποβλήτων των νερής και υδάτων. Υποβαθμίζει έτσι περαιτέρω το χαρακτήρα του υπόσημου νερού κοινωνικού αγαθού και το μετατρέπει σε πανάκριβο εμπόρευμα. Η ιδιωτικοποίηση του δεν θα περάσει. Ξεκαθαρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, και αν δεν κάνω λάθος, και ο Αλέξης Τσίπρας είχε δεσμευτεί ότι από τα πρώτα νομοσχέδια πρέπει που περάσουν, αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα, θα είναι το να πάρθει πίσω αυτή η απόφαση της ιδιωτικοποίησης του νερού. Μια πολύ ξεκάθαρη δέσμευση, μένει να υλοποιηθεί, αν όπως όλα δείχνουν έχουμε ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ΚΙΝΑΛ. Άλλη μια φορά, εκλογολογία. Στη φάρμα των ζώων, έχω παρισφρήσει και εγώ και κάνω τις προβλέψεις μου. Για να δούμε. Να βάλουμε μια υποσημείωση από κάτω και να πούμε ότι η μεταφορά της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ στο υπερταμείο έγινε με έναν νόμο το 2016-2017 επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω να είμαι αυτός ο τύπος, αλλά επειδή γράφαμε και τότε ακριβώς τα ίδια πράγματα, είναι καλό να το θυμίσουμε. Ξέρω, είμαστε αναγκασμένοι. Τι να κάνουμε, μνημόνιο, θα το βγάζαμε. Καταλαβαίνουμε, παιδιά. Αλλά κάποια πράγματα γίνανε τότε. Να μιλήσουμε για την. Εγώ προσωπικά. Ερώτηση. Νιώθεις ασφαλής? Πάρα πολύ. Νιώθεις κάθε ασφαλής. Μέρα περισσότερο. Τα κομμάτια. Θεωρώ ότι αυτού του είδους η ασφάλεια είναι το πάνω. Τα κομμάντο της ΕΕΠ. Mm-hmm. Ξετρύπωσαν μία ράφτρα στο Παγκράτη, η οποία ήταν illegal. Συνέχισε, θα κάνω εγώ το. Η οποία ράφτρα άνοικε στην ομάδα illegal. Μία ομάδα εκπαιδευμένων Ρώσων πρακτόρων, οι οποίοι δρούσαν υπό πλήρη μυστικότητα. Χρησιμοποίησε το όνομα νεκρουβρέφους. Ο στόχος της θα μπορούσε να επιτευχθεί σε λιγότερο από 25 χρόνια. Παρόλα αυτά, τα λαγωνικά της ΕΕΠ ξεσκέπασαν αυτή τη μυστηριώδη γυναίκα 30 χρονών φωτογράφος και ράφτρα. Δεν τσίφτεται, λίγε πόντι είναι. Πάμε τώρα να πούμε. Η κορυφαία είδηση της ημέρας είναι ότι ξετρύπωσαν τα λαγωνικά της ΕΕΠ. Μία απίστευτη πρακτόρισα, η οποία έχει φύγει βέβαια από τη χώρα 3 χρόνια. 3 μήνες. Α, ναι, 3 μήνες, συγγνώμη. 3 μήνες λείπει αυτή η γυναίκα. Εδώ μιλάμε για την απίστευτη επιτυχία της ΕΕΠ. Και αν δεν κάνω λάθος, διάβασα ότι την είχαν πάρει στο κατόπι. Κάνα χρόνο πριν την είχαν ψιλοκαταλάβει. Ναι, αλλά έφυγε. Ναι, τους ξέφυγε. Εσύ κάτσε λίγο. Δεν βλέπεις Hollywood. Έχεις δει ποτέ να πιάνουμε τον πράκτορα? Εμείς είμαστε. Το James Bond, το όχι. Δεν έχω δει ποτέ να πιάνεται ο πράκτορας. Γιατί συνήθως είναι ο καλός και έχει plot armor, ας πούμε. I'll be back. Γι' αυτό το λόγο δεν μου αρέσουν αυτές τις ταινίες. Γιατί ξέρεις εξ αρχής ότι ο καλός θα κερδίσει. Είναι αλεξίσφαιρος. Από πότε τώρα ο πράκτορας είναι ο καλός, άλλο και τούτο. Ο Χαφιές. Εντάξει. Ναι, απλά είναι ο cool τύπος. Ξέρω να λύσομαι. Εγώ θέλω να κάνω πάρα πολλές ερωτήσεις. Okay, βρήκαμε την πρακτόρισα. Τι έκανε αυτή η πρακτόρισα? Δεν είναι σαφές. Τώρα εμείς είμαστε άνθρωποι γκρινιάριδες, το ξέρετε. Το ότι λείπει ο Κωνσταντίνος δεν σημαίνει ότι θα μειωθεί η γκρίνια, ειδικά σε αυτή την περίοδο. Μα τι λένε τα σχόλια? Θα λέγαμε ένα μπράβο. Η ράφτρα και η ανάφτρα. Άμα την είχαν πιάσει την κατάσκοπο. Γενικά είναι κακό να κατασκοπεύεις προφανώς. για λογαριασμό ξένης χώρας, οποιασδήποτε χώρας, επηρεάζει τα συμφέροντα της δικής μας χώρας. Ειδικά και σε αυτή τη συγκυρία όπου η Ρωσία με την παράνομη εισβολή είναι ο νούμερο ένα εχθρός. Οπότε είναι σημαντικό το να βρεις και να πεις ότι όντως αυτή εδώ είναι κατάσκοπος. Από εκεί και πέρα. Αυτή είναι πάνω από 3 χρόνια εδώ. Από εκεί και πέρα, ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω, να σοβαρέψουμε, γιατί βγαίνει μια ανακοίνωση τώρα. Δηλαδή, πρέπει να εξετάσεις και το time. Βγαίνει μια ανακοίνωση από την ΑΕΠ, η οποία μας λέει ότι ξεσκέπασε, έτσι παίζει ο τίτλος, ξεσκέπασε μια κατάσκοπο, η οποία έχει φύγει τον Ιανουάριο από την Ελλάδα, μας δίνει το πραγματικό όνομα κλπ. Αλλά δεν την έπιασε κιόλας. Δηλαδή στην αρχή υπήρχε μερικοί γράφανε στα social ότι την έπιασε. Δεν την έπιασε, έφυγε. Μέχρι και ύπνε Λούμπεν. Και λες, εντάξει, θυμάσαι βέβαια και ακούσε ύπ και λες, ωραία, βρήκατε, παραλίγο θα βρίσκατε μια Ρωσίδα πρακτόρισα. Μήπως, να ασχοληθούμε... άμα δεν είχατε τις προτεραιότητες που είχατε τόσα χρόνια, θα κάνατε καλύτερα τη δουλειά σας. Γιατί εγώ θυμάμαι την ΑΕΠ να παρακολουθεί τα τηλέφωνα του Χατζηδάκη, της ηγεσίας του στρατού, του Τέλου, του Κουκάκη, του Ανδρουλάκη, των και άλλων τόσων που βγήκανε σε διάφορες λίστες πολιτικών, δημοσιογράφων. Ξέρουμε ότι η ΑΕΠ παρακολουθεί περίπου, τουλάχιστον μάλλον, γιατί 15.000 τηλεφωνικούς αριθμούς για λόγους εθνικής ασφάλειας. Λέω τουλάχιστον γιατί στις διατάξεις άρσης ακούς και τους άλλους. Όχι, πέρα από αυτό. Μερικές φορές είναι παραπάνω από ένα τηλεφωνική αριθμή. Μήπως, άμα ήταν αλλιώς οι προτεραιότητες, να πιάναμε και κανένα κατάσκοπο. Γιατί για κατασκοπία έχουν ασκηθεί διώξεις σε διασώστες, για παράδειγμα. Ή εκκρεμούν διώξεις που σέρνονται σε κάτι δικαστικά γραφεία, όπως έγινε πρόσφατα για τους διασώστες της Λέσβου, που τους πάνε τώρα, που τους τρέχουν για κατασκοπία και τους έχουν προφυλακίσει. Με βάση κάτι αυτό jeep, κατέπεσε. Κάτι jeep, ναι. Αλλά τους ταλαιπωρούσαν 5 χρόνια. Ναι. Με βάση κάτι jeep που είχαν και τα διακριτικά της οργάνωσης. Και λένε, α, κατάσκοπος, μπράβο, θουβού η φάση. Αυτό, δηλαδή θυμάσαι και λες, παιδιά, παραλίγο εδώ θα κάνατε τη δουλειά σας. Δεν θα πούμε κάτι. Ναι. Προφανώς, υπάρχουν κατάσκοποι ξενών χωρών. Τώρα το γιατί πρέπει να γίνεται πρώτο θέμα αυτό. Και ξαφνικά, άλλο που δεν ήθελα να το μεταξύ τα κανάλια. Είναι spicy, αυτό που εσάς σας φάνηκε cringe που κάναμε με το ηχητικό, αυτό παίζει όντως. Γιατί θα βγουν και άλλες λεπτομέρειες και θα είναι σαν να ζούμε ξαφνικά σε ταινία του James Bond. Δεν ζούμε σε ταινία του James Bond, ζούμε στην Ελλάδα που έχει σημαντικότερα προβλήματα. Η προσωπική ζωή της μυστηριώδους 30χρονης φωτογράφου ράφτρας που δρούσε με άλλο όνομα. Τώρα θα βγαίνουν ένα κάρο τώρα πληροφορίες που πήγαινε το απόγευμα για περπάτημα το σκύλο και έτσι να κρατιέται στην επιφάνεια η ιστορία. Mm-hmm. Είναι ξεφτύλα αυτό το πράγμα. Είναι γελίο να συμβαίνει. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια ο ορισμός, ο πράκτορα, μπορούμε να πούμε ότι έχουν αυξηθεί αυτές τις περιπτώσεις πολύ στις χώρες. Είναι μια στρατηγική που ακολουθούν διάφορες χώρες. Αυτή η γυναίκα, από ό,τι κατάλαβα, είχε πάρει και το ελληνικό διαβατήριο με αποτέλεσμα να μπορεί να ταξιδεύει και ανενόχλητη σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που με το ρωσικό διαβατήριο δεν μπορούσε να το κάνει. Τώρα έχουμε μπει σε μια διαδικασία αναπαραγωγής ειδήσεων χωρίς να ξέρουμε το σκοπό της. Ναι, και αυτό είναι ζήτημα. Δηλαδή έχει προσδιοριστεί το έργο της. Μαθαίνουμε πάρα πολλές λεπτομέρειες για την προσωπική της ζωή. Μαθαίνουμε σε copy-paste. Αυτό παρουσιάζεται λες και είναι καμιά αποκάλυψη σε ΙΠ που δεν είναι. Η δράση των illegals έχει βρεθεί στη ΣΥΠΑ. Που είπαν ότι αυτό είναι ένα πρόγραμμα κατασκοπίας της Ρωσίας. Παρουσιάζεται λες και η ΙΠ ξαφνικά ανακάλυψε το πρόγραμμα illegals. Και επειδή το μαθαίνουμε από την ΙΠ, μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι η ΙΠ το βρήκε. Όχι, αυτό είναι copy-paste παλού. Ναι, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση περί του τι έκανε. Και δηλαδή φωτογράφιζε κτίρια με την ιδιότητα του φωτογράφου, είναι όλα γενικόλογα. Και ποια κτίρια. Υπάρχει μια θεωρία εδώ πέρα ότι αυτή η Ρωσίδα έδιρε το βαρουφάκι. το γράφει ένας. Έπρεπε να δείξουν και κάποια επιτυχία των παρακολουθήσεων, γράφει η Άρτεμις. Είναι αυτό μια καλή ανάλυση. Ναι, το ότι. Ότι αν δεν είχαμε τις μυστικές υπηρεσίες και τις υποκλοπές, πώς το μαθαίναμε για την πρακτόρισα. Ναι, και είναι και περίεργο που το μαθαίνουμε τώρα. Δηλαδή, γίνονται νομίζω διάφορες προσπάθειες να αλλάξει η ατζέντα. Λες και εμείς είπαμε ποτέ. Αν ταυτοποιήθηκε το Γενάρη και διέφυγε. Γιατί δεν είχαμε μια τέτοια ανακοίνωση του Φεβρουάριου και που τον Μάρτιο. Και αν την πιάνανε, τι θα κάνανε, δηλαδή, θα πανηγύρια στο Σύνταγμα. Όχι, εκδήλωσε το ΆΚΑ. Ναι, σε πιάσαμε. Λέγε τώρα τι ήθελες εδώ, γιατί δεν έχουμε πολύ καταλάβει. Θα ήταν αυτή η κατάσταση. Σε live μετάδοση, ανάκριση. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω και αν η κυβέρνηση θέλει κάποια επιτυχία για τη δράση της ΕΥΠ, γιατί σε άλλες περιπτώσεις δεν ήθελε και πολλά να λέει για τη δράση της ΕΥΠ. Δηλαδή, ήταν απόρριτο. Μπορεί να δεις. Ο Μητσοτάκης ήξερε. Μπορεί να έγινε με εντολή Μητσοτάκη. Μπορεί να ήξερε για τη Ρωσίδα, έχεις δίκιο. Ναι. Να κάτι μπορεί, που ξέρει ο Μητσοτάκης. Επειδή είναι σταθετικά, αυτό μπορεί να το ξέρει ο Μητσοτάκης και να μην ξέρει για τις παρακολουθήσεις της ηγεσίας του στρατού. Δεν ξέρουμε. Mm. Λέμε. Είναι περίεργο. Ναι. Και από πότε βγάζουν μυστικές υπηρεσίες τις ανακοινώσεις ότι θα εξαρθρώναμε, θα βρίσκαμε, θα κάναμε. Πόσο μάλλον η ΕΥΠ που είναι η μυστική υπηρεσία, ας πούμε. Αλλά όπως είμαστε, είμαστε κι εμείς γκρινιάριδες και δεν ικανοποιούμαστε με τίποτα. Εγώ θα σκάσω αν δεν μάθω τι έκανε αυτή. Βέβαια, διαβάζοντας, επειδή και εγώ είμαι πολλές φορές έρμεο της τηλεόρασης και των ειδήσεων, διαβάζοντας, έμαθα ότι μπορεί να εκπληρωθεί το έργο ενός illegal σε 25 χρόνια. Τώρα πώς μάζευε πληροφορίες οι άλλοι από το Ραφτάδικο στο Παγκράτη. Σε 25 χρόνια δηλαδή μπαίνει ναι. Και έχουν, σε 25 χρόνια θα κάνουν την αποστολή του. Ναι, 25 χρόνια αποστολή. Έχω δει πολύ ωραία σειρά γι' αυτό. Για πες. Που είχε τέτοια ζητήματα που τους άφηναν ως κατασκόπους στο παρελθόν κιόλας. Δηλαδή πήγαινες με χρονομηχανή, άφηνες τον κατάσκοπο. Αυτός μπλεκόταν σε εκείνη την εποχή, δηλαδή από το 2010 πήγαινε στο 1960. Αμώ. Και η αποστολή του ήταν το 1980. Καλά, χαμός. Για τέτοια να μιλάμε. Ωραίο. Και όχι για το έγκλημα στα Τέμπη π.χ. Πολύ ωραίο θέμα. Τώρα, δηλαδή, άμα θέλετε, σας το κάνω και πρωτοσέλιδο. Αυτό θα γίνει. Λέγεται Timeless, είναι σειράρα, by the way, τώρα που κλείνουμε. Timeless, το κρατάμε. Ναι. Τώρα που κλείνουμε τη βδομάδα, πάρτε και μια πρόταση για τα βράδια. Θα κάνετε τα βράδια, θα βγείτε. Ο Λιάγκας θα λυσάξει, γι' αυτό θα λέει τώρα. Γενικότερα ήταν. Ποιος το είχε πει πολύ γλυκά, ο Καμπουράκης. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Πώς τελειώνει ένα μεγάλο ζήτημα στην τηλεόραση. Πώς φεύγει από breaking news που κατακλείζει, ας πούμε, τους πάντες και όλα. Με ένα επόμενο μεγάλο ζήτημα. Εγώ περιμένω να έρθει το live news. Δηλαδή, όλοι δείτε Βαγγελάτο στο Μέγκα, θα δείτε σοκαριστικές πληροφορίες στην προσωπική ζωή αυτής της γυναίκας. Είναι σίγουρη. Ο Βαγγελάτος θα είναι μέσα στο κατάστημα με τα πλεκτά. Μέσα στο Ραφτάδικο, σίγουρα. Μέσα στο Ραφτάδικο θα είναι. Θα είναι μέσα. Αν υπομονώ, αυτή είναι η ενημέρωση που θέλουμε. Ο Ευαγγελάτος θα παρκάρει στη θέση που άφησε άδεια στο Παγκράτη αυτή η Ρωσίδα, φεύγοντας. Αγαπημένο post Πόβολου, εγώ πέθανα στα γέλια. Εσείς βλέπετε μια Ρωσίδα κατάσκοπο στο Παγκράτη, εγώ βλέπω ότι μόλις άδειασε μια θέση πάρκινγκ στο Παγκράτη. Έκλεψαν, ναι, έτσι. Υπήρχαν και άλλα σχόλια ότι έμεινε ένα διαμέρισμα κενό. Ναι. Θα πέσουν λίγο τα νίκια. Θα πέσουν τα νίκια. Είναι θέμα ότι απασχολεί τον κόσμο. Ναι, εκεί ναι. Καταλαβαίνεις. Και γενικά πόσο λούμπεν είμαστε. Και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών λούμπεν είναι. Τι να πω, ρε παιδάκι. Όχι ότι θέλω να γίνει πιο σκληρή και πιο. Μια χαρά είναι. Παρακολουθώ όλο τον κοσμάκι. Απλά από ό,τι φαίνεται. Η δουλειά της μιας υπηρεσίας πληροφοριών είναι να προστατεύει τη χώρα από τέτοιου είδους επιθέσεις. Δεν είναι να παρακολουθεί στελέχη υπουργού, στελέχη του στρατού και πολιτικούς και δημοσιογράφους. Ή να στοχοποιεί, δεν ξέρω εγώ τι. Και να ανοίγει οποιοδήποτε τηλέφωνο θέλει με μια καινή διάταξη περί εθνικής ασφάλειας. Τι γράφει είναι το πάρα κοινό. Πολύ απλό. Τι σχόλια έχουμε. Επιτέλους μου φτιάξατε το κέφι, λέει Μαλού. Κατάθλιψη είχα πάθει με τον πουλί. Ναι, και μπράβο, είδες εμάς τώρα σε κόντρα ρόλο και σου φτιάξαμε εμείς το κέφι. Μα δεν μου αρέσει να τώρα. Όχι ότι θέλω. Δεν μου αρέσει αυτή. Είμαστε άλλοι άνθρωποι. Θέλετε να κάνουμε δύο φάρμες των ζώων. Φτιάχνω καρμπονάρα και δεν μπορώ να γράφω, λέει ο Νικόλας. Περιμένουμε, Νικόλα. Εντάξει, 59 είναι. Κάνε την καρμπονάρα σε πόση ώρα. Ναι. Και ευχαριστούμε και για τα 20 ευρώ τον κόσμο που λέει ευτυχώς που είναι νεκταρία σήμερα εδώ, γιατί ο πουλής γκρινιάζει, βάλουμε, δεν βάλουμε χρήματα. Ναι, ναι. Εγώ εμείς έχουμε συνηθίσει να μην βάζετε στην εκπομπή μας, επομένως δεν έχουμε πρόβλημα. Και κλαίω τώρα μόνη μου. Έχουμε άλλο θέμα. Όχι, κλείνουμε σιγά σιγά. Υπάρχει 59 και ξεκινήσαμε στην ώρα μας. Ναι, μωρέ. Τέτοιες ειδήσεις θέλουμε. Ασφάλεια, ρε. Είναι φοβερό, το είπαμε ηρωνικά ήδη δύο φορές, το πώς είναι αυτή η επικοινωνιακού ιδεολογικού τύπου ασφάλεια και η πραγματική ασφάλεια. Και το, αυτή την αντίφαση την έχουμε καταλάβει πάρα πολύ καλά εδώ και περίπου 17 μέρες, 16 ημέρες. Το πώς δεν υπάρχει κανένα μέτρο ασφάλειας για τις ζωές μας και το πώς η ασφάλεια είναι κάτι έτσι θολό. Σε προστατεύουν οι προσλήψεις χιλιάδων αστυνομικών. Σε προστατεύουν το να παρακολουθεί η ΕΥΠ όποιον γουστάρει. Σε προστατεύει κάποιος που λέει ότι σε προστατεύει. Και είσαι απροστάτευτος σε μια σειρά από πράγματα, ακόμα και από τους κατασταλτικούς μηχανισμούς. Σε αυτή παράδειγμα, τη χώρα... παράδειγμα, μια που μιλάμε για ασφάλεια, όλο και περισσότερο προκύπτει ρεοφόλια να χαλάνε. Υπάρχει ένα... φωνάζουν άνθρωποι στα αεροδρόμια. Είναι τώρα στον αέρα αν θα ξαναλειτουργήσει το μεταξύ ο σιδηρόδρομος, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις από την ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων, ρυθμιστική αρχή, γιατί κοπημένος σιδηρόδρομος, μας λέει κάτι, κύριε Σκρέκα. Αλλά έχει αντιδράσεις. Και, ναι, και αντιδρά. Και έχουμε ένα θέμα στο TPP για την οροφή του κεντρικού διαδρόμου στο ΤΕΦΑ Αθηνών, που απλά κατέρευσε. Αποτύχει, δεν έπεσε σε κεφάλια φοιτητών. Αποτύχει. Έχουμε αίθουσες πανεπιστημίων να πλημμυρίζουν. Έχουμε την κεντρική βιβλιοθήκη του Απιθύτα να πλημμυρίζουμε. Θα έχουμε ευτυχώς, μάλλον στο ψηφοδέλτιο επικρατείας των Πρίτανη του Απιθύτα. Οπότε κάτι κερδίζει, κάτι χάνει σε αυτή τη ζωή. Τι να κάνουμε. Όλες επιλογές είναι. Μονίμως μεταδίδουμε τέτοιες ειδήσεις και καταλαβαίνεις ότι σε ένα στο πραγματικό κομμάτι της ασφάλειας δεν υπάρχει τίποτα. Mm-mm. Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για τις ζωές των ανθρώπων που ζουν σε αυτή τη χώρα. Στην Ελλάδα και έτσι του... βγαίνει το αποτύχει ζούμε. Ναι. Στην Ελλάδα είναι να ζούμε της εκπληκτικής με ποιότητα ζωής. Εκπληκτική ποιότητα ζωή, με ζωής με ιδιωτικοποιημένο νερό, ημίμετρα για την ακρίβεια, καλάθια του νοικοκυριού, τιμές στο Θεό, στην ενέργεια, άνθρωποι δεν μπορούν να ζεσταθούν και ξέρετε κάτι, το κλίμα υπήρξε πάρα πολύ, άσχετα που το έχουμε καταστρέψει, υπήρξε πάρα πολύ φιλικό. Δεν είδαμε χειμώνα φέτος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται περιβαλλοντολογικά, αν το σκεφτούμε. Αλλά απ' την άλλη ήταν βάλσαμο. Περιβαλλοντολογικά. Τους λογαριασμούς ρεύματος σκέφτομαι εγώ, όταν μου λες δεν είδαμε ακριβώς χειμώνα φέτος. Ναι, είχαμε ένα πάρα πολύ χαλαρό χειμώνα. Με αποτέλεσμα να μην δούμε εικόνες ντροπής και χάος που είδαμε το προηγούμενο χρόνο. Είχαμε χιονιά δύο μέρες. Έριξε τρεις φορές βροχούλα και κάτι έγινε. Θερμοκρασίες άνω των 15 βαθμών Κελσίου καθημερινά. Δεν χρησιμοποίησε φέτος η Ελλάδα θέρμανση. Δεν χρησιμοποίησε. Για να δούμε τι σημαίνει πραγματικά ενεργειακή κρίση στην πράξη. Και να δούμε τι σημαίνει πραγματικά άνθρωποι να κρυώνουν και να σκέφτονται την τσέπη τους. Τώρα θα δούμε και με την ιδιωτικοποίηση του νερού τι ακριβώς θα συμβεί. Είναι αυτό το χρόνο, όχι με τη μία, αλλά είναι στο ουσιαστικό. Το σχεστικό βίντεο. Στο μέλλον. Μας ρωτάει ο Γιώργος και κλείνουμε σκασιά. Η βιβλιοθήκη άνοιξε. Πού έταζαν? Όχι. Πού? Στο Απιθύτα. Ναι. Αφού δεν τη θέλετε. Εσείς φταίτε. Λοιπόν, και εμείς η λαϊκή φασολάδα. Ξερό ψωμί και φέτα, χατζιφραγκέτα. Έτσι θα κλείσουμε. Λοιπόν, ήταν η Φάρμα των Ζώων με το Θάνο Καμίλελη. Την Εκταρία Ψαράκη. Δευτέρα ξανά ο Κωνσταντίνος Πουλής. Χωρίς εμένα. Τετάρτη, κοινωνία ώρα πρέσ. Στις 5 η ώρα συντονίζεστε. Λοιπόν, και η ζωή. Η Παπαδοπούλου. Και ο Βασίλης. Πέρα. Και ο Βασίλης ο Μύτικας. Υποκλεινόμαστε τώρα, λες και είμαστε σε θέατρο. Φιλούμπες, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια. Yeah.